pencere, kara gözlüm al beni içeri. Merdivanım 40 ayak, 40'ına vurdum dayak. Benden başka seversen kalkmaz döşekle. Kaleden indirdiler kıra tağı.